שבית את ליבי עם מבט אהבה. כשראיתיך היית עוד ילדה, ידעתי מאז שזאת אהבה. עד מתי, עד מתי ארצה רק אותה? עברה כבר שנה, אולי קצת יותר, שוב זיכרונות מותירים אותי. עלייך אני עוד לא מבטר. עד מתי, עד מתי אצא רק אותך? טופזיו שלי, קשה לי לבד. טופזיו שלי, את הלב את לקח. נותרתי בודד בלי סימה של תקווה. עד מתי, עד מתי אצא רק אותך? טעויות כה רבות היו מצידי, לעולם לא תיארתי, נחתם בליבי. טופזיו, אם אוכל להשיב את הזמן לאחור, לדקה, לשעה, לזכור את הכל. טופזיו שלי, קשה לי לבד. טופזיו שלי, את הלב את לקח. נותרתי בודד בלי סימה של תקווה. עד מתי, עד מתי אצא רק אותך? טופזיו שלי, כן, פורקה תקיירו. טופזיו, טופזיו שלי, תיאמו, תיאמו. נותרתי בודד בלי סימה של תקווה. עד מתי, עד מתי אצא רק אותך? עד מתי, עד מתי אצא רק אותך? תודה רבה.